Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. İki hafta ayrılıktan sonra tekrar buluştuk. Evet, kardeşimin vefatı nedeniyle program yapamadım. Dinleyicilerden bu özrümü belirteyim. Başınız sağ olsun tekrar. Başınız sağ olsun. Sağ olun, sizler sağ olun. Bu hafta bu İBB ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesiyle başlayalım isterseniz. Lütfen. Programa. Bu iddianameler ve savunmalar dünya tarihinde ve Türkiye tarihinde hep önemli ola gelmiştir. Yani iddianameler ve savunmalar o ülkelerin rejimleri hakkında bize çok ciddi bilgiler verirler. Benim de iddianamelerle ilgim özellikle devrimci sosyalist mücadele sürecini başlangıcımızda 74 12 Mart affı sonrasında pek çok iddianame yayınlandı. Biz de o sırada yeni gözünü açan gençler bu iddianameler ve savunmaları okuyarak başladık. İşte THKPC iddianamesi, Aydınlık iddianamesi, THK iddianamesi gibi kitaplar 1974 sonrasında hayatımıza girdi. Biz de yeni yetme devrimciler bu iddianamelere ve savunmalara bakarak yönümüzü çizerdik. Bu anlamda da bir ilgi alanımda bulundu. Tabii o yıllarda özellikle yani kendi hayatım açısından belirleyici olan Dimitrov iddianamesi ve savunması oldu. Onu da Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sergilendi bu oyun ve bu oyunu unutamam, yani çok büyük bir performanstı. Rana Cabbar'ın yönetmenliğinde ve özellikle Cezmi Baskın'ı savcı rolünde, o Nazi savcı rolündeki başarılı performansını unutmam mümkün değil. Dolayısıyla hem dünya tarihinden hem de ülke tarihinden iddianameler ve savunmalar son derece önemlidir. İşte geçmişe gittiğimizde Nürnberg davalarını görebiliriz. Tokyo'daki Tokyo davalarını, İkinci Dünya Savaşı davalarına, Dreyfus davalarına, Sokrates'in savunmasına kadar gidilir. Bizde Yassıada duruşmaları son derece önemlidir. Ben ona yetişemedim. Ama Yassıada saati olurmuş radyoda. Yassıada duruşmaları ve savunmaları. İşte 12 Mart. Ben Yassıada duruşmalarına da yetişmiş bir çocuk olarak anlatabilirim. O radyodan verilirmiş değil mi Ömer? Evet, evet, radyodan verilirdi. Galiba radyodan verilen başka dava var mı bilmiyorum. Yani Türkiye tarihinde. Tabii 1938... Dizi gibi yani. Tamamen çağımızdaki televizyon dizileri gibiydi. Anladım. 38'deki Harp Okulu davası Nazım Hikmet'in yargılandığı, ki bu davalardaki iddianamelere baktığımızda genel olarak bütün bu hukuksuzlukla, hukuksuz iddianameler bütün olarak karşımıza çıkıyor. İşte 1980 sonrası DİSK iddianamesi savunmaları, Barış Derneği iddianamesi ve savunmaları son derece önemli örneklerdendir. Çünkü iddianameler ve yargı kararları ya bir ülkeyi itibar kazandırır ya da aşağıya çeker. Yani böyle özellikleri var. Yani yargı kurumunun niteliğini bize gösterir. Tarihte bunun örnekleriyle dolu. Sadece toplumun yani siyasal süreci anlatmakta kalmaz. Bu itibar meselesi ahlakın aşağı çeker ya da yukarı iter savunmalar ve iddianameler. Dolayısıyla İBBB iddianamesi de tarihte bu pozisyonunu gösterecek yakın tarih oluştuğunda, bu tarih yazıldığında. İBBB iddianamesine baktığımızda itibar kazandıracak bir iddianame mi? Böyle bir iddianameyi olduğunu görmüyoruz. Hukuksuzluğun derc edildiği bir iddianame ve daha çok aşağıya çeker ve toplumu ikna eden bir iddianame olduğunu göremiyoruz. Yani ikna yani sonuçta iddianamelerle bir yere varmaya çalışırsınız. Bu son dönem Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız açılan davalar ve iddianamelerde torba şeklinde iddianameler olduğunu görüyoruz. Yani içine ne gelirse atılıyor. Bir de böyle işte gizli tanıklar, pişmancılar var, pişmanlık itirafçılar ve bilir kişiler. Genel olarak da bakıldığında hukuk tekniği açısından da hukukçuların söylediği özensiz iddianameler içinde içerik anlamda da teknik anlamda da bir özensizlik hakim oluyor. Yani sayfa sayıları bağlamında işte 5.000 sayfaya ulaştı falan. Ben genel olarak şeye de baktım, bu tarihte önemli şeylerde sayfa sayıları en yükseklerinden biri oluyor gördüğüm kadarıyla. Yani Barış Derneği iddianamesi, disk iddianameleri, yasada iddianamelerine baktığımızda yani doğru rakamları tespit edemiyoruz ama bu bayağı rekor sayıda bir sayfa sayısına ulaşmış durumda. Bu içeriğinin güçlü olduğunu göstermiyor. Şimdi son yıllardaki şeylere ilişkin bu iddianameler, işte suçlamaların pek çoğunda hayali suçlamalar yaşanıyor bu iddianamelerde. İşte de bir pişmanlıktan yararlanacak isimler konuluyor. Sonra bunlar pişmanlık belirtiyor ve işte tutuksuz saf dışı ediliyor iddianamelerde, yazıldığında gizli tanıklara pek çok kez rastlıyoruz, pek çok kez de daimi rastlıyoruz. Dolayısıyla bunlar ve bilirkişi niteliğine haiz olmayan bilirkişi meseleleri de ayrıca not edilmesi gereken bir husus. Bu iddianameler bu şekilde düzenleniyor. Daha önce de söz etmiştim. Türkiye'deki iddianameler üzerinde yapılan bir çalışma var. İlker Atemer, doktoralı bir hukukçu, avukat arkadaş. Bunun çalışmalarından bahsetmiştim. Bu ABD, Türkiye ve Japonya üzerine araştırmalarında işte bu soruşturmalardan iddianamelerin sonuçlarına ilişkin bir analiz yapmıştı. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen soruşturmalar, yani soruşturma kalitesi yüksek olunca ve mahkeme intikali o nedenle soruşturmaların intikali az oluyor. Mesele daha soruşturmada çözülüyor. Ayrıca yargılamalarda da mahkumiyet oranı düşük oluyor. Bu oran Amerika'da ve Japonya'da %1 ile sonuçlanıyor. Çünkü savcılar işlerini doğru yapıyor. İddianameler yeterli delil olmadan dava açılmıyor ve iddianameler düzgün yapılıyor, özenle yapılıyor. Türkiye'de hem yargı dünyasındaki kalitenin düşmesi, bu tabii hukuk fakültelerinin çokluğuyla da açıklanmaya başlanması gereken bir husus. Nitekim avukat, yani yargı elemanlarının, hakim ve savcıların, avukatların yetişmesi ve özellikle de 15 Temmuz sonrasında artan politizasyon. Yani özellikle hakim ve savcıların tecrübesinin azalmış olması, tecrübeden noksan kesimlerin hakim ve savcı atanması, bu insanların iddianame hazırlıklarına da sirayet ediyor. Ve Türkiye'de bu özellikle hakimlerin iddianamedeki şeylere, hususlara rıza göstererek karar verdiği bir istatistik olarak da karşımızda bulunuyor. Hakim ve savcıların dilinin düşük olması bilirkişilere müracaat edilmesine gerekiyor ve bilirkişilerin kanaatlerine göre karar veriliyor ve bunun sonucunda iş uzuyor. İşte istinafa gidiyor, üst organlara gidiyor. Sonuçta İBBB iddianamesi bu kapsamda değerlendirildiğinde politize olmuş, hukuka saygının kalmadığı bir ülkede kalitesi düşmüş bir hukuk sisteminde birlikte ele alınması gereken bir husus. Hazırlanan iddianamelerde genel olarak yetersizlik ve kalitesizlik dediğim gibi adli istatistiklere de yansıyor. Bir kere yani daha kollukta problem başlıyor. Kolluğun soruşturma yürütme tekniği de yetersiz Türkiye'de. İşte adli polis, asayiş polis ayrımı yok. Dolayısıyla kollukta başlayan soruşturma daha yukarıya doğru gittiğinde kendini gösteriyor. Bir de dediğimiz gibi yani yargı erkinin, yargının yürütmenin denetiminde olduğu otokratik yönetimlerde ve aşırı politize olmuş durumda ki bizde bunu en iyi şekilde özetleyen AKP kurucusu ve meclis başkanı, başbakan yardımcısı Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik militan yargı yarattık dediler. Şimdi militan yargının olduğu yerde iddianamenin kalitesinden ve yeterliliğinden söz etmek pek mümkün değil. Evet, yani Özgür Özel'den de daha önce iddianame ile ilgili çarpıcı açıklamalar vardı. Dün de Kilis'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı 70. miting ya da eylemde de tekrarladığı bir şey var. Bu özensizlik dediğiniz şeyin ve hukukçuların da pek çoğunun dile getirdiği, bunu gösteren ilginç rakamlar veriyor Özgür Özel. Yani incelemişler, iddianamede 969 kere hatırladığım kadarıyla ibaresi geçiyormuş bir iddianamede. Yani 2300 küsur yıllık bir hapis cezasının talep edildiği bir iddianamede 1000'e yakın sayıda hatırladığım kadarıyla geçmesi, 691 kere öyleymiş. 56 kere duyduğum kadarıyla, duydum ki deniyor. 496 kere de, 500'e yakın kere olabilir ifadesi geçiyormuş gizli tanıklardan. 235 kez de böyle geçiyor. Ve 5 kez de, en ilginci bu geldi bana, öyle hissettim diye Evet. tanıklık, 5 kez öyle hissettim geçiyormuş iddianamede. Yani iddianamenin yetersizliği, özensizliği, iddianame hukuksuzluğunun çok yaygın olduğu bir ülkedeyiz ve bir rejimdeyiz. Siz bu iddianameler sonuçta o toplumu ikna etmeye yönelik belgelerdir aynı Bir de zamanda. önce mahkemeyi kabul etmesi için ikna etmesi gerekiyor, değil mi? O da daha Evet. henüz Evet. yapılmadı. Yapılmadı. Dava yani kabul edilmiş değil iddianame henüz. Evet. Ve her yerde dolaşıyor. Ayrıca Ama yani tutuklusu var yani iddianamenin. evet. Dolayısıyla kendi yani bu siyasi iktidar kendi tabanını bile bu iddianameyle ikna edemiyor. Onun sancılarını görüyor. Bakın atlıyor gidiyor. Bülent Arınç işte Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ve diyor ki yani biz sizin aynı fikirde değiliz ama aynı dertteyiz. Hem derdiz hem fikir değiliz ama hem derdiz diyor. Diyor ki yani AİHM ve AYM kararları uygulanmalı bir an önce diyor. Yani militan yargı yarattık diyen kişi söylüyor bunu. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanını parsel parsel Ankara'yı sattılar diyen kişi söylüyor bunu. Biz söylemiyoruz. Onun hakkında bir soruşturma açılmadı ama bütün CHP belediyeler hakkında soruşturma açılıyor. Belediyelerde yolsuzluk olmaz mı? Elbette olur. Dünyanın her tarafında karşılaşılır ama bunları soruşturma prosedürleri vardır. Siz Cumhurbaşkanı adayını içeri diploma meselesiyle başlayarak bir süreçte içeri tıkarsınız. Onlarca belediye başkanını içeride tutarsanız ve onlarca belediye bürokratını içeriye tıkarsanız bu soruşturma yöntemi, belediyelere ilişkin yani inceleme ve soruşturma yöntemi, kimse onlar soruşturulmasını, incelenmesini demiyor ki. Bunun prosedürüne uygun bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Defalarca bunu anlattık. Dolayısıyla burada bu iddianamelerle toplumda kendisine bir sempati uyandıracak konumda olmuyor siyasi iktidar. Aksine daha bu iddianameleri olan inanç var olan ilişkiyi daha da zayıflatıyor. Çünkü inanmıyor insanlar. Sonuçta bu durum, yani bakın, Hüseyin Kocabıyık bu kişi eski AKP milletvekili. Kocabıyık milletvekili ve Erdoğan'ın yanı başında bir kişi idi. Ve bu gözden bunun üzerinde çok durulmuyor. Hüseyin Kocabıyık bir gazeteci, işte siyasetçi ve böyle 1,5 ay önce filan hep aklımdaydı bunu gündeme getirmek. Bir Cumhuriyet Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Bu röportaj çok iyi okunmalı. Şimdi bu röportaj üzerine Kocabıyık önce partiden atıldı. Ardından tutuklandı, şu anda hapiste. Ve dediği konu AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gerektiği üzerine. AYM kararları ve AİHM kararları. Ve tutuklanma gerekçesi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Eski Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı, en yakını bulunan kişi. Dediği, bu arada yani geçen gün gördüm, Müyesser Yıldız yazmış, gizlilik kararı konulmuş Hüseyin Kocabıyık dosyasına. Yani 100.000'e yakın hakaret davası var Cumhurbaşkanı'na, gizlilik kararı ve kısıtlılık kararı konmuş. Yani dosyayı bakma imkanı olmuyor. Neye? Bir röportaja. Neye? Orada diyor ki, susturuluyor herkes diyor. Bu röportajı okumasını herkesin tavsiye ederim. Diyor ki 28 Şubat darbesinde ben onun yanındaydım ve o tasfiye ediliyordu. Şimdi kendisi siyasi rakiplerini tasfiye ediyor. Putin'in yaptığı gibi diyor. Hukuk devletinden, demokrasiden uzaklaştık diyor. Telef etmeye çalışıyor rakiplerini diyor. Bunu da yargı eliyle yapıyor diyor. Siyasi tasfiyeyi yargı eliyle yapıyor diyor. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Bu noktada Hüseyin Kocabıyık'ın gerçekten, yani ve diyor ki işte Osman Kavala ile siyasi görüşüm, ortak bir görüşüm yok, yani hemfikir değilim ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Salıverilmesi gerektiğini söylüyor. Aynı şey bütün siyasi tutuklar için söylüyor Kocabıyık. Dolayısıyla yani bu röportajda herkesin partide bir şekilde göbek bağı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hukuktan uzaklaşan, yargının yozlaşmasını ve iddianamelerin saygıdeğer olmadığını söylüyor ve kendisi bunun sonucunda önce partisinden atılıyor. Ardından şu anda o da şeyini bekliyor, iddianamesini bekliyor ve dosyasına kısıt ve gizlilik kararı konuluyor. 1,5 aydır da içeride. Yani bu röportajı okumakta fayda var, gözden kaçmasın. Bu muamele Erdoğan'ı Pınarhisar cezaevinde ilk giden, ziyaret eden, onu destekleyen, uzun yıllar yanında yer alan danışmanı, sonra milletvekili yaptığı, işte bir gazetecilik de yapan bir kişi Hüseyin Kocabıyık, aynı zamanda işte siyasetçi ve artık diyor bunları söylemekten kaçınmıyorum. Bu Erdoğan, eski Erdoğan'la ilişkisi olmayan bir kişidir diyor ve bütün eleştirilerini ortaya koyuyor. Bunun üzerine de gördüğü muamele bu. İçinde bulunduğumuz durum bunun Evet, yani iddianamenin yer aldığı internet kaydını da yasakladılar. 3 defa yasakladılar. O da ilginç yani. İstanbul İddianamesi gibi bir isimle bütün bilgi, sadece iddianamenin bulunduğu şeyi de gizli bilgi niteliğiyle yasaklamış oluyorlar. Bir de ben şeyden de bahsetmek istiyordum izninizle 1 dakika. T24'te Mine Söğüt 2430 yıl başlıklı bir yazı kaleme almıştı yazar. Yani şey için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için, İmamoğlu için toplam 2430 yıl hapis cezası talep edildiğini, örgüt lideri olduğu öne sürülen İmamoğlu'nun, diyor ki bugünden 2000, Mine Söğüt'te diyor ki bugünden 2430 yıl önceye baktığımızda sanatın, bilimin, dinin, felsefenin, politikanın ve hukukun kendini aşmak için yollar kat ettiğini, uygar dünyanın temellerinin atılmakta olduğunu ve insanlıkla ilgili en temel soruların sorulduğunu görüyoruz diyor felsefecilerden bahsederek, yazarlardan. Bir de bugünden 2430 yıl sonrasını hayal edelim diyor. Yani yılın 4455 olduğunu düşünelim. O günden bugüne bakan biri 2025 yılında dünyada hangi medeniyetler vardı, hukuk sistemi nasıldı, felsefe ve politika ne durumdaydı ve o yıllarda nelerin temelleri atılmaktaydı diye geçmişe dönüp bir bakmış olsun. Ve notlarına şöyle yazmış olsun diye bitiriyor yazısını. Anadolu'da yaşayanlar dünyanın 2000 küsur yıllık medeniyet birikimini hukukundan dinine, biliminden felsefesine, devlet bilincinden birey haklarına ellerinde binlerce yıldan beri birikmiş ne kadar değer varsa hepsini sadece 20 yıllık bir süreç içinde gözlerini kırpmadan ateşe verip bir çırpıda yaktılar. O derece akılsızdılar. Tırnağı kapatıyor. Utanmaz mıyız diye de sorarak bitiriyor yazısını. Yani bu iddianamede daha yarın ileride doğru dürüst hukuk fakülteleri işlediğinde örnek şey olarak gösterilebilir. Tabii özensizlik ve hukuksuzluk örneği olarak gösterilebilir. Dediğim gibi tarihimiz bunun çeşitli örnekleriyle dolu bir tarih. Yani mesela bazı iddianameleri bilmiyoruz. Yok bile iddianameleri ama insanları asıyorlar. Yani ben bilmiyorum. Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in iddianamesi yok bunların. Ama bugün gelinen nokta tüm dünyanın gözü önünde gerçekten toplumu yani bir aşağı çeken, her anlamda aşağı çeken bir iddianameyle de karşı karşıyayız. Toplumun ahlakını ve rejimin de fotoğrafını bize gösteriyor. İsterseniz en sonuna geldik galiba, değil mi? En sonuna geldik. Yani bu iddianamenin aslında tamamen siyasi olduğunu gösterdiği için minnet duyuyorum bu iddianameyi hazırlayan Akın Gürnek'e diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Şeye de kısıt konmuş galiba yine İstanbul iddianamesine, evet. bir de İnternet şeyin İmamoğlu'nun yine bir internet şeyine son evet. gün Sosyal medya hesabına, evet. Sosyal Hesabı değil mi? medya. Yani Üçüncü üçüncü hesabına da. hesabına da konmuş, Yani evet. konmuş bu işin yani bu davanın TRT'de verilmesini sağlanması herhalde itibarı daha da alt üst edebilecektir ama iktidar buna yanaşmıyor gördüğüm kadarıyla değil mi? Bu iş yani Sosyal medya hesabına el yasak koyan yani koyan nasıl verir bunu o da ayrı mesele ama evet. yani istedikleri sonucu elde edemiyorlar. Bu iddianameler, bu davalarla başından beri onu söylüyoruz. Yüzlerce kişi içeride mağdur ama istenilen bir sonuç karşılığı alınan bir durum olmuyor. Ortaklar arasındaki durumda gelgitler de ortada. Onları da gelecek haftalarda konuşuruz. Ben burada noktalayayım. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.